Dziennie HydroOptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety HydroOptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Zaszczep się i otwórz drzwi do kawiarni pełnej gwaru i ploteczek. Do siłowni, w której pozbędziesz się stresu i kilogramów. I drzwi do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 sierpnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dobiegają końca Igrzyska Olimpijskie w Tokio, za godzinę ceremonia zamknięcia. Nowa fala epidemii to kwestia czasu, mówią eksperci. Dziś mamy ponad 120 nowych zakażeń koronawirusem. Za nami 2 dni mocnych rokowych brzmień. Zakończył się festiwal Naturalnie Mazury w Węgorzewie. Za godzinę na Stadionie Olimpijskim w Tokio rozpocznie się ceremonia zakończenia igrzysk. Chorążą reprezentacji Polski będzie kajakarka Karolina Naja. Z powodu pandemii koronawirusa jednym z najważniejszych wyzwań dla organizatorów było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, mówi szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Z perspektywy wiele decyzji było dla nas niezrozumiałych, ale fakt, że żaden polski sportowiec i członek ekipy olimpijskiej nie zachorował, to świadczy, że wszystko, co było związane z bezpieczeństwem, było na najwyższym poziomie. Było trochę sytuacji z naszego punktu widzenia trudnych, już nie chcę mówić, że absurdalnych, ale w Japonii jest ogromna konsekwencja. Przepis jest przepis. Polska reprezentacja wywalczyła w Tokio 14 medali, 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych i znalazła się na 17 miejscu w klasyfikacji medalowej. Na pierwszym miejscu są Stany Zjednoczone z dorobkiem 113 medali przed Chinami, które zdobyły 88 krążków i Japonią z 58 olimpijskimi trofeami. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 122 zakażenia koronawirusem. Nie zmarła żadna osoba. Dr Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze mówił w Polskim Radiu 24, że Polska musi być gotowa na kolejną falę pandemii. Według niego na zwiększenie liczby zakażeń powinny szykować się służby medyczne, a wszyscy Polacy powinni się jak najszybciej skorzystać z programu szczepień i zachowywać zasady sanitarne. Na razie widzimy lekkie odbicie w górę, ono ciągle nie jest specjalnie duże. Natomiast pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy Nową Zelandią, nie znajdujemy się na środku oceanu. Mamy kraje sąsiednie, w których liczba nowych przypadków bardzo gwałtownie rośnie i jest rzeczywiście tylko kwestią czasu, kiedy ta kolejna fala wystąpi. Do tej pory w Polsce w pełni zaszczepiono ponad 17 800 000 osób. A więcej informacji na temat szczepień na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Kolejna tragedia nad wodą. Nie żyje mężczyzna, który w nocy wpadł do jeziora Rosnowskiego w gminie Manowo. Przez kilka godzin szukali go nurkowie ze specjalistycznej jednostki z Piły. Prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku, mówi komisarz Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna najprawdopodobniej poślizgnął się i wpadł do wody. Poszukiwania trwały do godziny 2.30, a 2.30 płetwonurkowie wyciągnęli z jeziora ciało mężczyzny, to 51-letni mieszkaniec Rosnowa. Od początku kwietnia w Polsce utonęło już 235 osób. Za nami węgorzewski festiwal Naturalnie Mazury. To były 2 dni mocnych rockowych brzmień. Na 2 scenach zaprezentowali się m.in. Gutek, Ralf Kamiński, Sydney Pollack i Hunter, a także wielu młodych debiutantów. Dobrze rokujących artystów można było posłuchać na scenie debiutów trójki. Dla mnie super, bomba, naprawdę, koncert jest elegancki, powinien odbywać się co roku. Świetna scena debiutów trójki, bardzo fajny pomysł, można zobaczyć nowe kapele, także nam się bardzo podoba. Z takich nowych debiutów rodzą się później wielkie gwiazdy, ale my lubimy słuchać tej muzyki, która nie ma dużo wyświetleń. Jesteście wytrwali, dzięki za to! Miło było gościć w Węgorzewie podczas festiwalu, trzymajcie się, dobranoc, miłej niedzieli! Jestem najbardziej wdzięczny fanom, którzy pojawili się na naszym koncercie. Oni byli bardzo pozytywnie nastawieni do występu. I nie tylko my daliśmy z siebie dużo, ale też właśnie publiczność była bardzo otwarta do interakcji. Jest bardzo kameralny festiwal, nie ma dużo ludzi, nie ma tłoku, jak zawsze, także zapraszamy do Węgorzewa. Wsparcie młodych talentów to tradycja festiwalu Naturalnie Mazury. W tym roku przyczyniła się do tego również scena debiutów Trójki. Na kolejny serwis zapraszam za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niemal w całym kraju dziś przelotne opady deszczu, tylko na krańcach zachodnich będzie pogodnie. Mocno padać będzie na Warmii i Mazurach, a w górach zagrzmi. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na nizinie szczecińskiej do 27 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Muzyczne podróże. Tak, tak, tak, muzyczne podróże. Gosia Jakubowska. A co to tak wesoło? Bo mam wodę, bo w domu nie mam wody, więc tu piąta szklanka, piję ile się da. A ty zamierzasz się umyć w tych szklankach? Nie, ale po prostu dużo piję. Proszę państwa, co tu się dzieje? Raf się cieszy, że ma wodę, ja się cieszę, że mamy muzykę, muzyczne podróże. Rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Dzisiaj podróżujemy z państwem po coverach, czyli... Tak, przeróbki, remiksy. Otóż jak jeszcze to po polsku można powiedzieć? Inne niż oryginał, gorsze, lepsze. Gorsze, lepsze. Na przykład zaczynamy od, no, powszechnie uważane za lepszą wersję, American Singer, piosenkarka amerykańska Betty Hutton nagrała w 51 roku, 45 lat później, taka mała dziewczynka z Islandii nagrała It's Oh So Quiet. Oh, so still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until you fall. About a guy you wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, sing boom, the devil cuts loose, sing boom, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so quiet. We'll be right back. I jak się nie uśmiechać przy takim utworze? Uwielbiam Björk, a akurat ten utwór jest genialny. It's so quiet. Mówiłeś jeszcze na początku naszego pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania o coverach, które wykonujemy pod prysznicem. I to jest jeden z tych, które ja wykonuję pod prysznicem. Tak. Zdecydowanie tak. 51 rok, Betty Hutton najpierw nagrała. Potem Und jetzt ist es still, nagrane przez Horst Winter w 1948 roku, a potem jeszcze dalej w 50 chyba, czy 49, nie pamiętam, Tu es tranquille, po francusku Ginette Garcin, a pod koniec Björk właśnie w 95 roku. Covery dzielą się na dwie grupy. Te, które brzmią jak cover. Te, które brzmią jak cover i te, które myślimy ogólnie w społeczeństwie, takie panuje przekonanie, że jest to oryginał. No i myślę, że akurat ten utwór należy do tej drugiej grupy, którą wymieniłam. Zupełnie inaczej brzmi. Pięknie. Nie słuchałem cię, przepraszam, jeszcze raz. Nie dziwię się, skoro takie właśnie utwory puszczamy dzisiaj w muzycznych podróżach. Sailing away on the crest of a wave, it's like magic. Rolling and riding and slipping and sliding, it's magic. Oryginał oczywiście Electric Light Orchestra, ELO, Jeff Lynne, znany, współpracował z Beatlesami i z Paulem McCartneyem, George'em Harrisonem, ale cover wykonany przez Beautiful South. I Beautiful South, bardzo ciekawy zespół, ponieważ ich cała twórczość to jest taka wielka ironia. Nawet nazwa zespołu Beautiful South jest taką ironią. Piękna piękne południe, ale piękne południe Anglii, południowa część Anglii, ponieważ w Anglii jest taka, taka wieczna walka, północ i południe. W północy jest gorzej, jesteśmy biedni, bo jestem z północy, gorsi, nie mamy kasy, a południe to jest Londyn, piękna kultura, więc Beautiful South często mają utwory na zasadzie tam jest lepiej, tu jest gorzej. Sami jesteśmy gorsi, bo oni też z północy są. The Beautiful South Living Thing. No to w takim razie przechodzimy do coveru, który powszechnie właśnie uważany jest za oryginał. Tak. Mało kto wie, że to jest cover bluesowej piosenki. No to oryginał czy nie oryginał? No nie. Podobno nie. Dzisiaj podobno same covery. No, podobno tak. Przeróbki, przepraszam. Remiksy. Remiksy. No, zdarzają się. Inne utwory niż te oryginalne. When the Levy Breaks, tak zatytułowany utwór, znajdziemy na czwartym bezimiennym studyjnym albumie Led Zeppelinów. No właśnie. I o co z tą piosenką chodzi? Otóż ona powstała w 1927 roku. Tacy są starzy? Led Zeppelin? Nie. Dziadkowie Zeppelin. Nie, ale wtedy powstała piosenka bluesowa, stworzona przez małżeństwo John McCoy, które to stworzyło piosenkę odnośnie wielkiej powodzi w Mississippi, która miała właśnie w tamtym roku miejsce. Stąd też taki tytuł. Bo Levy to jest właśnie Tama. Tak. No i później została ona odśpiewana jeszcze przez Memphis Mini. A następnie Led Zeppelini wrócili do tego utworu. No i zrobili piosenkę, która uważana jest powszechnie za... No zresztą Led Zeppelin wszystko pożyczali, kradli. Tak, ja słyszałam już tę historię. Mnóstwo, na pewno państwo też znają, ci państwo, którzy orientują się w biografii twórczości Led Zeppelinów, to na pewno. Ale przerabiali i też dziękowali, po latach dziękowali tych bluesmenów, ale ostatnio czytałem i nawet przesłuchałem najbardziej znany kawałek, utwór, zapomniałem teraz jak się nazywa, ale był przeróbką Spirit, taki bardzo nieznany utwór właśnie z tamtych lat. Przerabiali często, pożyczali, no dlaczego nie? Kiedyś zapytałam się swojego przyjaciela, który się skrzywił, kiedy usłyszał utwór, jeden z utworów Led Zeppelin. Ja się pytam, dlaczego się tak krzywisz? No przecież to jest normalny, fajny kawałek. A on na to mówi, że nie lubię Led Zeppelin zespołu ze względu na to, że oni właśnie są mało twórczy. Nie potrafią zrobić czegoś sami od początku do końca, tylko pożyczają. No pożyczam, dlaczego nie? Słuchaj. Najlepsza muzyka jest pożyczona, uważam. Tak? Prawda? Naprawdę? Tak, najlepsze utwory są pożyczone. A ja jednak uważam trochę inaczej, że dobrze jest, jak jest ten czynnik twórczy i dobrze jest, jeżeli artysta sam jest w stanie od początku do końca stworzyć. No zobaczymy. Na przykład teraz mamy odtwórczy kawałek, przeróbka, Here Comes the Sun, chyba moja ulubiona piosenka ever, George Harrison, chyba mój bohater, najlepszy ever. George Harrison napisał, jak wielu państwu wie, Here Comes the Sun napisał z Ericem Claptonem. Razem napisali w 69 roku i pani Nina Simone postanowiła przerobić. Nina Simone, Here Comes the Sun. Here comes the sun, little darling, here comes the sun, I say, it's alright, it's alright. Here comes the sun, little darling, here comes the sun, I say, it's alright. Since you've been here, Zaskoczenie lekkie. Bo? Inaczej brzmi. Zupełnie inaczej brzmi Szargina. No. Podobnie jest z kolejnym utworem California Dreaming, napisane przez John Phillips i Michelle Phillips, Mamas and the Papas, przerobione przez Bobby Womack. Taka wersja bardziej soulowa, głęboka, California Dreaming. Idealna na niedzielę. Brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in LA. On such a winter's day, went to a church yesterday. I stopped along the way. Well, zupełnie inna wersja, ale i oryginał jest piękny, niesamowity. Przy każdej piosence dzisiaj rap. Nie jestem zachwycony tymi utworami. Pierwsza, znaczy oryginalna była rewelacyjna i cover rewelacyjny. Tak się cieszę dzisiaj. Widzę właśnie. Mam wodę. Jest mi dobrze. Realizujemy dzisiaj wizję twoją. A jeśli Państwu się podobają te covery, to proszę napiszcie do nas na muzycznepodróże@polskieradio.pl. A teraz, pani Gosiu. A teraz piosenka, która pierwotnie została napisana przez Boba Dylana, a teraz posłuchamy jej wersji Guns N' Roses. Knock, knock, knocking on heaven's door. to nie Bob Dylan. Nie, tylko Guns N' Roses. Inaczej to brzmi. Zupełnie inaczej. Mama też wie, że utwór ten został nagrany jako ilustracja muzyczna do filmu Pat Garrett i Billy Kidd. Do filmu z 1973 roku. A jeżeli chodzi o inspirację Boba Dylana, no to czerpał z takiej wyobrażonej wizji tego, jak mężczyzna umiera w ramionach swojej żony. No pięknie, Knocking on Heaven's Door. Guns N' Roses też przerobili, pamiętam, Knocking on Heaven's Door i jeszcze Live and Let Die Paula McCartneya, więc oni lubią takie, lubili takie przeróbki, covery. Nie wiem. I jedna ja wersja chyba była... wolę oryginał. Tak? Zdecydowanie. Są tak różne od siebie, są tak inne, więc... Tak, ale mam wrażenie też, że Guns N' Roses trochę tak wymęczyli ten utwór. Ale koncertowo brzmi doskonale. A miałeś okazję kiedyś posłuchać? Tak. O, proszę. Tak, ale nie na żywo. W telewizji, ale bardzo mi się podobało. No to prawie, prawie jakbyś tam był. Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. Suzi postanowili przerobić The White Stripes. Trzy razy nie przechodzi to niestety dalej. Ale bardzo ciekawy jest szukra. Ben Longle Soul się nazywa. Ben Longle Soul, Seven Nation Army. Tutaj zdecydowanie The White Stripes. Tak, chyba się z tobą zgodzę. W oryginalnym wykonaniu najlepiej. 2003 są takie piosenki, których nie powinno się coverować i myślę, że to właśnie nie, nieprawda. Trzeba próbować. W wannie. Albo, prysznic, tak dalej. Albo w bardzo przyjemnym małym studiu z gitarą, bez żadnych, na żywo. Na żywo, wokół tłum, który tak. Tylko skupia swoje oczy i uszy na jednej osobie, która śpiewa. on the land. For years and years I roamed, I gazed, I gazed and stared. We must have million years, I must have died alone, a long, long time ago. Who knows, not me, I never lost control. The Man Who Sold the World, jak powiedział słynny Kurt Cobain, that was a David Bowie song, czyli zaczynaliśmy od Kurt Cobain, kończymy na Kurt Cobain też. Mm-hmm. Niesamowity utwór. Tak, wysłuchaliśmy go w wersji koncertowej, ale myślę też, że taka jest najlepsza i chyba nie ma wersji studyjnej tego, tego utworu. Bardzo mnie poruszało to, jak widziałam nagranie z MTV Unplugged, kiedy to właśnie Kurt Cobain siedział i grał na gitarze i śpiewał wczuty, bardzo wczuty w tekst tej piosenki. Oczywiście wszystkie kobiety wpatrzone głęboko w Kurta Cobaina. Gosia, ostatnio słuchałam wywiad z dziennikarzem amerykańskim, który był na tym koncercie, na żywo, z przodu siedział i mówił, że dokładnie tak samo, cały czas patrzył na Cobain, jak reaguje, co mówi, jak się porusza i do dziś jeszcze nie oglądam wersję telewizyjną, bo nie chcę zmienić to, co już pamięta z Kurta Cobaina. Nie chcę tą pamięć zmienić, więc on trzyma w głowie to, co widział, siedząc z przodu. Mało tego, ja też Państwu polecam obserwowanie czasami otoczenia na koncercie. To jest też niesamowite, jak inni reagują na muzykę, a jak też i artysta zachowuje się względem swoich słuchaczy i odbiorców. To jest bardzo przyjemna obserwacja, taka trochę socjologiczna, można się trochę pobawić z socjologiem, ale przy okazji też i daje do myślenia, jak ogromnie wpływa muzyka, nie tylko na twórcę, ale również na odbiorcę. No i mieliśmy dzisiaj Nirvana, Britney Spears, The Lemonheads, Johnny Cash, Miley Cyrus, Guns N' Roses, Bjork, Jimi Hendrix. Również Tame Impala. Bardzo dużo tych coverów. The Muse, Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. You know how I feel. River running free. I'm feeling good. I go fall out in the sun. You know what I mean, so you know. Butterflies are all having fun. You know what I mean. Dobrze się czujesz? Bardzo. Feeling good. W każdą niedzielę się dobrze czuję po spotkaniu z tobą, Raf, i państwem. To bardzo miłe uczucie. Feeling good, tak. To zdecydowanie moje uczucie teraz. Tak, my może zakończmy naszą audycję. Jeszcze tylko, nie wiem jak ty, Raf, ale ja chciałam dopowiedzieć parę słów, jeżeli chodzi o ten utwór, że bardzo lubię też wersję w wykonaniu Michaela Bublé. Tak, tak. Nie wiem, jak to stoi, nazwać. Nie, no mocna, mocna. Taka ja w ogóle mocna, pierwszy prawda? Raz usłyszałam wtedy Feeling Good. A oryginał do kogo należy? Chyba nagrała studyjna wersja po raz pierwszy, to chyba Nina Simone nagrała, ale wykonawcy pierwsi to chyba Anthony Newley, z tego co powiem, czy Leslie Bricusse, nie pamiętam teraz. Ale Nina Simone jakby zrobiła pierwszą znaną wersję. A ta pojawiła się również w innym z przerobionym przez siebie utworze w ramach muzycznych podróży, które dzisiaj dobiegają końca. Dziękujemy państwu serdecznie za to, że byli państwo z nami przez ostatnie dwie godziny. Raf Uzar. Gosia Jakubowska. Przypominam, że nasza skrzynka pocztowa nadal jest otwarta. Muzyczne podróże @polskieradio.pl. A my życzymy spokojnej niedzieli i do usłyszenia. Żegnamy. My sweet Lord, oh my Lord, my Lord, my sweet Lord, I really wanna see you. I really wanna be with you. I really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord, oh my Lord, my my Lord. I really wanna know you. I really wanna go with you. I really wanna show you, Lord, that it won't take long, my Lord, my sweet Lord, my Lord, oh my.